Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Сучасная навука дасягнула неймаверных вышыняў. Яна можа даць адказ ці не на любое пытанне, звязанае як з эвалюцыяй прыроды, гэтак і з быццём чалавека грамадства. Тым не меней, шмат людзей ва ўсім свеце стагоддзямі вераць у астралогію, у залежнасць свайго лёсу ад становішча зорак. І вера гэта не знікае. Гараскопы друкуюць у прэсе, агучваюць на радыё, да іх прыслухоўваюцца. Дык чаму людзі аж да сёння вераць у астралогію, якую адвяргаюць і навука, і рэлігія? А якой была беларуская народная астралогія? Як прадказвалі, варажылі, замаўлялі беларусы ў сваім мінулым? І што з народнай астралогіі застаецца ў свядомасці беларусаў аж да сёння? Пра гэта мы гутарым з этнаастраномам Тимафеем Авіліным. Тимафей, чаму у сучасным свеце ўвогуле і ў Беларусі ў прыватнасці людзі нават вельмі адукаваныя вераць астролігам? У якія перыяды, моманты жыцця, быцця гэтая вера нарастае, абвастраецца? І ўвогуле, калі людзі кідаюцца да розных гараскопу, прадказанняў? Кожны чалавек сам для сябе адказвае часцей на гэтае пытанне, калі нешта у жыцці здараецца такое, на што ён сам не можа адказаць для сябе, або калі рацыянальны складнік не дапамагае. Калі ёсць нейкія перамены, гэта неважна на ўзроўні цэлых краінаў, або на ўзроўні лёсу чалавека, або лёсу вёскі, горада, менавіта тады чалавек пачынае звяртацца да нейкіх патаемных сілаў, да нейкай магіі пачынае звяртацца. А вы самі верыце ў астралогію? Ось калі ў мяне ўсё ў жыцці спакойна, тады я, канешне, нават асабліва не думаю пра гэта, а хутчэй буду займацца гэтым больш навуковай нейкай справай. А калі, канешне, нейкія ў жыцці адбываюцца нечаканнасці, так я іх назову, праблемы, неяк пачынаеш часцей глядзець на неба і на зоркі, прынамсі, каб зрок быў лепшы. А калі паглядзець на архаічных беларусаў, вось яны часта глядзелі на неба, шукаючы там адказаў. Яны стварылі гэтую народную астралогію? Безумоўна, яны глядзелі, прынамсі, таму што ёсць прагматычны складнік. Гэта складнік вызначэння часу, вызначэння, да прыкладу, калі сеяць, калі саджаць. А другі складнік, гэта трошкі магічны. Формы класічнай разумення астралогіі, гэта калі чалавек глядзіць, калі вы нарадзіліся, дзе якая планета была, у якім сузор'і, як зоркі, як Пракаповіч казаў, сышліся ці не сышліся гэтай зоркі, што ў эканоміцы праблема была ў Беларусі. У традыцыйным грамадстве гэта трошкі інакш. У традыцыйным грамадстве чалавек свой лёс аддае вось на дыялог з нейкімі вышэйшымі сіламі. У традыцыйнай форме гэта хутчэй не падлік, як класічная астралогія, а гэта чаканне нейкага выпадку, чаканне нейкага адказу. Вот зусім недавно таксама жанчына адной размаўляў, яна з Нараўлянскага раёна. Ой, я вельмі баюся глядзець на неба, яна кажа. Для яе неба гэта нешта такое, ну як Бог, напэўна, нешта такое духовна, рэлігійна, патаемнае, магічнае, вось, дзе чалавек праз дыялог з нябеснымі целамі, да прыкладу, зорка паляцела, гэта ўжо нейкі дыялог, бо там нешта само па сабе адбываецца, і мы не можам гэта прадказаць. Мы не можам прадказаць, калі паляціць зорка. І вось менавіта на такія выпадкі, якія мы не можам проста сказаць, а вот яна зараз паляціць, значыць, я там буду загадваць. Ну, все ведаюць, зорка ляціць. Але ж людзі выходзілі і глядзелі на неба перад калядамі, так, гэтак далей. Так. Таму не выпадкова ж нейка адна зорка звалілася, і тады нешта прадказалі. Так, яны выходзілі, але ў гэтым усё адно быў складнік выпадковасці, бо калі неба яснае, да прыкладу, шмат зорак, значыць, будзе шмат грыбоў, ягад будзе ўлетку, да, у нашым выпадку бульбы будзе шмат. Але ў гэтым таксама ёсць выпадковасць, бо чалавек раней не мог прадказаць, а будзе неба хмарнае ці не. Сістэматызавалі неяк вось гэтыя свае нагдзіранні? Сістэматызацыя ў гэтым ёсць у трошкі іншай форме. Гэта відавочна, гэта не пісьмовая форма, гэта форма хутчэй духоўнага разумення таго, што ёсць такое зорка і што ёсць такое чалавек. Даволі часта на вёсках казалі, колькі зорак на небе, столькі людзей на зямлі. І вось праз гэтую аналогію паміж чалавекам тут і як бы яго праекцыя на зорнае неба, на такі як бы беларускі космас свой. Праз гэтую паралель выбудоўваліся нейкія прадказанні або прадраканні лёсу. Ну, да прыкладу. Калі чалавек нараджаўся, павітуха магла выходзіць на вуліцу і глядзець, якая там зорка будзе. Яркая, да прыкладу, зорка, ці такая цьмяная будзе больш зорка. Яна, да прыкладу, будзе сама па сабе стаяць дзесь, ці ў атачэнні можа там яшчэ нейкіх зорак. Сам чалавек будзе вельмі прыгожы, вельмі разумны будзе. І далі ўжо глядзелі. Гэта адна зорка, ці іх там некалькі яшчэ побач. Калі побач, значыць, будзе сям'я. Калі гэта адна зорка, зорка, значыць, можа чалавек застанецца на ўсё жыццё адзін. Адкуль я такое ведаю, таму што ў Веткаўскім раёне вось адна жанчына так распавядала. Але людзі, калі глядзелі на неба, яны бачылі не толькі зоркі, яны бачылі і месяц. Ці звязвалі яны неяк размяшчэнне зорак адносна месяца? Да месяца ясна, таму што чыталі замову, да прыкладу, да, там каб зубы не балелі. А на зоркі шмат ёсць замову, дзе сустракаюцца згадкі там зараза раніца, ці там вечарніца, то бо гэта Венера. Выходзілі павітухі і чыталі гэтыя замовы, адбываўся дыялог, яны прасілі дапамогі. Яшчэ ёсць адзін такі цікавы факт. Калі бачылі побач з месяцам зорку, маглі казаць, што будзе нябожчык, то бок нехта памрэ. Такім чынам беларусы мелі і свой месяцавы календар. Быў, бабуля мне накажа, ой, я як бачу месяц, дык я шалею, кажа. Калі поўню яна бачыць, што вот ёй становіцца неяк так цяжка, можа, дзяцей нельга было класці пад месяцовае святло, каб яны не сталі луначкамі, як называюць, каб не пачалі хадзіць. Месяцавы календар быў не толькі звязаны, вот, што калі пасадзіць. Да прыкладу, тое, што расце ўнутры зямлі клубневай, гэта трэба на поўню. Тое, што ўверх расце, гэта трэба на маладзік, да прыкладу. Але і астатняя частка жыцця чалавека была звязаная. Да прыкладу, калі пераязджаць у новую хату, калі стрыгчы валасы, пазногці стрыгчы. Большая частка сферы жыцця чалавека, яна тым ці іншым чынам была прывязана да вось гэтых цыклаў. А ці вядомыя нейкія практыкі, звязаныя з зоркамі? Скажам так, нейкае народнае чарадзейства. Вядома, і нават дагэтуль вядома. Калі зорка падае па небе, трэба тузаць валасы, і тады яны, ну, тузаць гэта адцягваць, і тады яны будуць такія ж доўгія, як і хвост гэтай падаючай зоркі. Калі ў людзей была на руках барадаўка, то маглі казаць: "А, так вот зорка ляціць, так ты трасі рукой, і тады нібыта скідвае гэтую барадаўку, і вось яна, як і зорка гэтая падала, так і гэтая твая балячка яна зліціць". Зоркамі яшчэ былі звязаны такія прадракані, да прыкладу, ну, это больш дзяўчынам было цікава, напэўна. Выходзілі, да прыкладу, на каляды і глядзелі, у які бок ляціць зорка, ну, якую як бы сама дзяўчына для сябе выбрала на небе. І вось у які бок зорка паляцела, а тут нібыта і жаніх будзе. Маглі яшчэ прадказваць, што зорка ляціць, значыць, вецер будзе. Калі казаць пра партрэт астролага традыцыйнага, звездар, гэтыя людзі звездар, былі. Да, вот, звездар, добрая форма беларуская, такая была бы звездар. Калі я сам часам езджу па вёсках і запісваю, прыходзіш у хату, там бум-бум, рукаешся там, о, там Марфа Васильевна, а у вас пра зоркі што казалі? О, не, гэта ўсё ведзьмары толькі ведуць, гэта ўсё чарадзея, не, я нічога не ведаю. Ну, там, пасядзіш з ёй, гадзінку паслухаеш пра сваяко, пра тое, што адбываецца ў сям'і ў яе, і яна ўжо сама там нешта пачынае прыгадваць. А, ну да, ну вот зорка ляцела, казалі, там, трэба жаданне загадаць. І былі нават такія выпадкі, калі ў адну вёску прыязджаеш і у адну хату зайшоў, запытвайся, што пра зоркі ведаць, ідзі ў суседню, там ведзьмы жывуць, а яны табе скажуць, ідзеш у суседнюю хату. Не, там ведзьмы жывуць, ты туды ідзі, вот так вот мяне ганялі. Такі традыцыйны звездар, гэта, канешне, гэта просты чалавек, якога ёсць такія нейкія сакральныя веды. Але не надзелены нейкімі звышнатуральнымі сіламі. А вось гэта ўжо другі складнік, гэта той складнік, які ўтварае вось гэтая сама грамада, якая жыве на вёсцы, яна сама відавочна будзе пра яго казаць, што ён надзелены чымсьці такім. Мы кажам, не проста там, што вот на каляды шмат зорак, значыць, будзе шмат грыбоў. Гэта адна форма. А вось форму прадказваць лёс, гэта ўжо трошкі іншая. Формы чытаць замовы, магічныя ўсякія дзеянні, гэта ўжо менавіта звязаны з чарадзействам нейкім. Нават у палякаў, праўда, больш, ну, у нас адзінкава фіксуецца, былі такія планетнікі або хмарнікі. Гэта людзі, якія ўвогуле маглі кіраваць хмарамі. Вот яны выходзілі, ёсць нават фотаздымкі, уздымалі руку і такім чынам нібыта ўказвалі там, куды хмарам ляціць. То есть яшчэ ўздзейнічалі, да, на прыроду. Ёсць такое. Безумоўна, любы дыялог – гэта ўздзеянне. Калі мы глядзім на зоркі і калі мы думаем пра іх, гэта ўжо дыялог. Гэта не маналог. Калі мы кажам пра народную астралогію ў такім кантэксце, прасцейшыя формы, формы прыкметаў, ну, я думаю, што шмат хто ведаў. А былі людзі сапраўды, якія больш такія магі, калі так можна казаць, якія маглі ўздзейнічаць. Ну, як і заўжды, ёсць хтосьці проста майстар, а ёсць геній. Цімафей, вельмі цікава, што хрысціянства заўсёды асуджала астралогію. А як людзі, колішняе тое архаічнае грамадства ставілася вось да гэтых народных астролігаў, які ў іх увогуле статус быў? Не каралі за чарадзейства, мо нават паважалі? Хрысціянства, яно карала, умоўна кажучы, за гэта, але гэта туды ў дзікую заходнюю Еўропу, вось там у іх каранні былі. У нас было ўсё прасцей, у тым плане, што у нас вельмі жыліся формы хрысціянства і такія традыцыйныя формы, што называецца народная біблія цяпер. І гэтым людзям усё адно іх паважалі, іх баяліся. Ну, відавочна, можна баяцца чалавека, які прыйшоў з палкай і хоча пабіць цябе, а можа быць іншая форма, гэта форма праклёна. і тая форма, яна ўздзейнічае на чалавека. І пытанне, што страшней можа быць. І плюс, ну, відавочна, павінны былі хадзіць раіцца з імі. Нават тут ёсць такія запісы з Палесся, калі жанчына наказала, што ой, вот у нас на вёсцы вось быў адзін там мужчына, і ён толькі адзін ведаў, калі што сажаць, калі там што рабіць, і ўсе да яго хадзілі, запытваліся. То бок, ёсць часам стракаюцца і вот такія формы апісання сацыяльнага статуса вось такого чалавека. Сёння мы кажам, што беларуская вёска вымірае, сапраўды засталося не так ужо шмат носьбітаў той старадаўняй культуры. Наколькі жывая сёння яшчэ народная астралогія? Наколькі яна можа запатрабаваная? Яна жывая, але гэта вот як і розныя ёсць галіны, да, адной нейкай навукі, умоўна кажучы. Некаторыя трошкі ўжо такія гібеюць пакрысе, вось, таму што і мала хто збірае пра гэта, а калі ніхто не запытваецца, каму тады адказаць. А вот тое, што звязана, да прыкладу, з месяцам, то яно вельмі добра развіваецца, і вот нават цяпер прыходзіш у цырульню дзе-небудзь у Менску, кажаш, ой, не, сёння давайце вы не будзеце, як бы, стрыгчыся, таму што не тая квадра, раюць самі цырульнікі, што нельга. Не лечы на тое, канешне, што вёска вымірае, што, канешне, сумна само па сабе ўжо, бо вымірае ж не толькі вёска, а культура вымірае. Некаторыя формы яны застаюцца. Вот, да прыкладу, з месяцам яны вельмі трывалыя, таму што яны больш распаўсюджаныя былі, і гэта больш формы прыкмет. Это вот як, да прыкладу, трывалае верванне дагэтуль нават. Трэба месяцу поўні паказаць грошы, тады будзе шмат грошай. Ці зорка ляці, трэба загадаць жаданне. А вось гэтыя формы ўжо кіравання, умоўна кажучы, тут ужо, канешне, разам з адыходам вясковага вось гэтага слоя, такіх чарадзейнікаў, канешне, і трошкі адыходзіць у бок. Я не кажу, што вымірають, а яны так адыходзяць у бок да чарговых наступстваў жыцця. Не глядзячы на тое, што менш людзей становіцца, канешне. У нас ёсць яшчэ пакуль час гэта запісаць, таму што калі чалавек бярэ нейкую кнігу, да, вот там месяцовы календар, і вот там распісана ўсё. Ну так гэта кніга, а кніга гэта трошкі іншая форма. Гэта не перадача вусная такая, калі размаўляеш чалавекам, і ён табе кажа: "Да, вот я сам глядзеў, месяц быў такі". Не давяраць можна часам кнізе. Усё-ткі гэта такая больш аўтарская форма. А вось такія вусныя перадачы ведаў, мне падаецца, значна лепшая яна. Яна больш жывая, а ўсім людзям патрэбна камунікацыя. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.